za ostatnie 3 dni. W ciągu ostatnich 3 dni około 400 okupantów zostało zabitych albo rannych. W Białochorywce odnotowano przypadki użycia nielegalnej broni chemicznej. Są to pociski lotnicze. Potrzebny jest sprzęt ochrony dla jednostki. Armia rosyjska kontynuuje ofensywę. Rosjanie przemieszczają swoje rezerwy w kierunku Bachmutu, aby powstrzymać natarcie ukraińskich sił obronnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cóż my tu mamy w pogodzie? Na ekranie meteoradaru widać, że chmury głównie dzisiaj na północy kraju, także na zachodzie i tam również niegroźne, stosunkowo niewielkie opady deszczu, raczej przelotne. Jedyna większa chmura, którą warto zauważyć w tej chwili na Mazurach, dokucza wypoczywającym tam w Czasowiczom. Jeśli chodzi o temperatury, nad samym morzem jest najchłodniej, 17-18 stopni ledwie, to Szczecin, Koszalin, Gdańsk, ale potem im dalej na południe, tym robi się cieplej. W Olsztynie 19, w Bydgoszczy i Łomży 21-23, później Poznań, Warszawa to już 25-26. Podobnie Lublin i Rzeszów. Najcieplejszym w tej chwili regionem jest Dolny Śląsk. We Wrocławiu 28 stopni. Wieje słabo, no ale może zdarzyć się burza i wtedy zawieje mocniej. Dzień dobry Państwu, Maciej Załęcki, Michał Kowarski, Witold Lazar. Witamy w trójkowej audycji podróżniczej. Po drodze z trójką. Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 18. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know. Different style, this magic, this strength. Polskiego Radia. Ludzie nie powrócą już. drodze z Trójką, 16 minut po godzinie 18. Raz jeszcze witamy wszystkich w krótkich spodenkach i rękawkach. W tym programie podróżujemy po Polsce, po świecie, odwiedzamy ciekawe miejsca, bo dzieją się w nich rozmaite ciekawe rzeczy. Jeśli Państwo słuchają nas w jakimś fajnym miejscu, proszę dać nam znać. Jeśli Państwo na przykład w podróży, no to też zachęcam do kontaktu. 2273 Michał Kowarski przy naszym redakcyjnym telefonie. Proszę Państwa, w ostatni weekend miałem okazję być nad morzem, no i widziałem tam taką właśnie ciekawą rzecz, ciekawy obrazek. Bardzo wcześnie rano, bo około godziny 6:00, widziałem pana, który chodził po plaży i przeczesywał ją wykrywaczem metalu. Nie wiem, czy szukał jakichś niebezpiecznych przedmiotów, czy może szukał skarbów, czyli tego, co ktoś zostawił albo zgubił. Znane powiedzenie mówi, lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. No ale nie osądzam i nie o to pytam, ale być może zdarzyło się Państwu coś zagrzebanego w piasku znaleźć. A może właśnie zdarzyło się coś zgubić. Czyli dziś bawimy się w zgubiono, znaleziono. A może komuś z Państwa zdarzyło się dwa w jednym. Czyli najpierw zgubić, a potem znaleźć. Albo odwrotnie. Mi kiedyś udało się znaleźć scyzoryk zagrzebany w piasku. No na niewiele się przydał, bo ostrze było złamane. No ale co skarb, to skarb. No nic, że trochę zardzewiały. To zresztą było dawno. Nikt wtedy nie gubił telefonów komórkowych, bo po prostu ich nie było. Jakie skarby udało się znaleźć, zgubić Państwu? 2273. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes. You told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes. Po drodze z Trójką 21,5 minuty po godzinie 18. Co udało się Państwu znaleźć kiedykolwiek na plaży zagrzebane w piasku? Dwie dwójki, siedem trójek dziś w naszej wakacyjnej audycji. Bawimy się w zgubiono, znaleziono. Opowiem Państwu, co znalazła na plaży pewna para podczas spaceru po takiej mało uczęszczanej plaży. No, znaleźli coś wyjątkowego. Mieni się na złoty kolor, na pewno nie jest pochodzenia naturalnego, ma nieco ponad 2,5 metra szerokości i około 3 metrów długości. W oceanie musiało przebywać już dłuższy czas, no bo okryły ten obiekt liczne pąkle. Taki właśnie obiekt został znaleziony w miasteczku Greenhead, około 250 km na północ od miasta Perth w Australii. Ciekawie wyglądający cylinder. No, sprawił, że szybko zainteresowała się nim lokalna policja i lokalne władze. Oczywiście przeprowadzono badania. Badania chemiczne wykazały, że obiekt jest bezpieczny. Jego pochodzenie jednak było wielką tajemnicą. Lokalne władze podkreślały, by nie wyciągać pochopnych wniosków. Nie zdało się to na nic. Mało uczęszczana plaża zrobiła się bardzo uczęszczana. Od razu też pojawiły się teorie, że może pochodzić z kosmosu. No i rzeczywiście, no przynajmniej w pewnym sensie, okazało się bowiem, że ów obiekt był częścią wystrzelonej na orbitę rakiety. Jest to trzecie stadium rakiety Polar Satellite Launch Vehicle, a właścicielem obiektu są Indie, które już zresztą przyznały się do zguby. Co więcej, kosmiczny złom nie jeden już raz kończył w okolicach Australii. Tego typu części z premedytacją są zrzucane do mało uczęszczanych wód oceanicznych, no a potem morze wyrzuca takie skarby na brzeg. A Państwu jakie skarby udało się znaleźć? Dwie dwójki, siedem trójek. fooling. You don't have to say to man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 18.30. Jeśli Państwo w trasie, w podróży, Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców, ma dla Państwa użyteczne informacje. Dzień dobry, wyruszamy na początek w okolice stolicy. Na S2 już coraz płynniej w okolicach Warszawy. W obie strony raczej przejedziemy bez dłuższych postojów, aczkolwiek możliwe są spowolnienia między Opaczą a lotniskiem, choć już zdecydowanie mniejsze. A na Twitterze Radia Kierowców mamy informacje od Państwa o pożarze samochodu na Wisłostradzie w kierunku Gdańska. Jak pisze osoba, która oznaczyła nasz profil, ruch jest mocno utrudniony. Na S6 pod Gdańskiem między węzłami Owczarnia i lotnisko zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów do Łodzi, to 329 km. Krajowa 19 już częściowo odblokowana między miejscem Piastowym a Barwinkiem. Teraz w Dukli jedziemy naprzemiennie. I jeszcze 92, Warszawa, Mińsk Mazowiecki, miejscowość Dębe Wielkie, czyli 507 km. Zdarzyły się tam dwa samochody osobowe. Przejechać można, ale korzystając z jednego pasa. Na zegarach czas na ekonomię, ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 8% pracowników zatrudnionych na umowę o pracę dostało w roku 2021 część wynagrodzenia pod stołem, podał Polski Instytut Ekonomiczny. Szacunki nie uwzględniają mikrofirm, w których to zjawisko może występować częściej. Jak mówi Aneta Kiełczewska z Instytutu, nie widać jednoznacznej zależności pomiędzy poziomem płacy minimalnej w Polsce, a skalą płacenia poza oficjalną ewidencją. Gdy pracownicy część wynagrodzenia otrzymują pod stołem, to w umowie najczęściej mają wpisaną właśnie płacę minimalną. To jest to najbardziej korzystne rozwiązanie z perspektywy tej nieuczciwej optymalizacji. Czyli gdy płaca minimalna rosła, to kwota wynagrodzenia wpisanego oficjalnie w umowę też się odpowiednio zwiększała, ale nie miało to wyraźnego przełożenia na liczbę pracowników, których płacenie pod stołem dotyczyło. Z badań wynika też, że od 20 do 27% Polaków zgodziłoby się na otrzymywanie części pensji nieoficjalnie, jeśli wiązałoby się to z wyższą pensją na rękę. Na płaceniu pod stołem sektor finansów publicznych, a w szczególności system ubezpieczeń społecznych, traci rocznie ponad 17 miliardów złotych. Mam nadzieję, że do końca lipca zakończą się prace nad ustawą o Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE, aby prezydent podpisał ją w sierpniu, mówiła dziś wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz. Przepisy zakładają, że korporacja będzie mogła ubezpieczać firmy działające na Ukrainie. To będą ubezpieczenia dostępne dla polskich firm, które będą chciały prowadzić działalność inwestycyjną, handlową na Ukrainie, ale będą to także produkty dostępne dla ukraińskich firm, tych, które mają w Polsce swoje oddziały. A KUKE od 30 lat wspiera eksport z Polski na blisko 120 rynkach. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy dostawy karetek do podmiotów leczniczych odbywają się z naruszeniem prawa konkurencji. Tomasz Chrustny prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Z naszych informacji wynika, że przedsiębiorcy uczestniczący w przetargach organizowanych choćby przez stacje pogotowia ratunkowego i szpitale mogli zawrzeć antykonkurencyjne porozumienie. Zmowa mogła trwać od 2014 roku. Przetargi na zakup ambulansów są organizowane regularnie przez setki krajowych podmiotów leczniczych, a ich przedmiotem są dostawy pojazdów kluczowych dla realizacji wielu świadczeń zdrowotnych. Dlatego też możemy mieć do czynienia z naruszeniem prawa konkurencji na rynku, który jest niezbędny dla właściwego działania systemu opieki zdrowotnej. Pracownicy urzędu przeprowadzili też przeszukania w siedzibach kilku przedsiębiorców i teraz analizują materiał dowodowy. W pierwszej połowie bieżącego roku lotnisko Chopina odprawiło ponad 8 300 000 podróżnych, o blisko 2% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Tymczasem dworzec kolejowy Wrocław Główny obsłużył w ubiegłym roku blisko 26,5 miliona pasażerów i po raz trzeci z rzędu był najpopularniejszą stacją w Polsce, podał Urząd Transportu Kolejowego. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na plusie. Indeks największych spółek zyskał prawie 0,5%. Dolar kosztuje teraz 3,97 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,62, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 12 groszy. I to było ekonomiczne podsumowanie dnia, które przygotowała Sylwia Zadrożna. Po drodze z trójką, wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Witamy po raz kolejny wszystkich w krótkich spodenkach i rękawkach. Jeśli Państwo słuchają nas w jakimś fajnym miejscu, wypoczywając na przykład, no to proszę dać nam znać, to zawsze bardzo miło. Jeśli Państwo w podróży, no to również zachęcam do kontaktu 2 2 7 3. To nie wiem przecież jak i gdzie. To pieśń ptaku wolności, tej wolności, co chciałbyś ją mieć. A twoje oczy ciągle w gotowości, cały czas chcesz przeszkadzać i mieć. Marzenia, które są, które już tutaj były, to nie sąd, który prawo ci da. Ja jestem z tych, którzy dadzą ci siły. Mówimy, każdy jest wolny i tak. Jak to polizman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie, w razie co nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to polizman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie, w razie co nie wiem przecież jak i gdzie. Oni chcemy być, my tak chcemy żyć. Gdzie psychoisz na ten świat, to nie ma nic. To twój skic i ty go rysujesz. Człowiek rozumie, ty losem swym kierujesz. Chcesz być wolny, czy chcesz być zakuty? Ślepą wiarą w nich, to są takie nuty, które niosą ukojenie wszystkim tym, co do siebie boi zwątpienie i przygnotło cenie. Uwierz swą wolność, to jest twoje mienie. To jest moje mienie wolnego człowieka. Prosto ze środka, najszczerszy przekaz. Jak to polizman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie, w razie co nie wiem.

Jesteśmy teraz w Rumunii, zbliżamy się do granicy rumuńsko-węgierskiej, no i słuchamy trójki. Przedmiotu chyba nie znaleźliśmy, natomiast znaleźliśmy niesamowicie dużo ciekawych miejsc właśnie w tym kraju, w Rumunii, poczynając od Maramureș, przez Bukowinę z polskimi wsiami, wybrzeże Morza Czarnego i tak dalej. No i o takie podróżnicze znaleziska również chodzi nam w tym programie. No a jeśli chodzi o znajdywanie różnych rzeczy zagubionych, no to nie tylko na plaży można coś znaleźć. W czasie budowy domu, który był drewniany, dużo było używane siekiery i zgubiliśmy taką siekierę. 5 lat później, kiedy odkopywałam fundamenty, robiłam ogródek wokół domu, znalazłam tą siekierę. Całą i zdrową. Miałem tutaj taką sytuację na budowie, właśnie, bo jestem na budowie. Niestety zgubiłem klucze podczas kopania wykopów pod deszczówkę, zgubiłem klucze i właśnie takim wykrywaczem metalu udało mi się te klucze w końcu odnaleźć, troszeczkę zardzewiałe, ale klucze, które dzisiaj działają, są wysuszone i działają mi w moim aucie i służą mi do dzisiaj. No tak, mechanizm jest taki, że żeby coś znaleźć, to najpierw trzeba coś zgubić, ale może jednak niekoniecznie są też inne sposoby. Dawno temu, czasy PRL-u, lata 80., plaże w Bułgarii, zakopywało się ledy, a odkopywało się dolary. Co takiego udało się Państwu kiedykolwiek znaleźć, wygrzebać z piasku na plaży? Albo może zgubić? Obie możliwości są realne. 2 2 7 3. Panuj się. perfekt. Perfekcyjnie nam to wyszło, bo na zegarach za 12:07 w studiu Piotr Łodaj i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. O tym przeciwdziałaniu dezinformacji mówimy, o weryfikowaniu tego, z czym spotykamy się w internecie. Między innymi mówiliśmy o zdjęciach, o filmikach, o dokumentach, ale nie o wszystkim powiedzieliśmy. W kampanii wyborczej czy przed kampaniami wyborczymi często spotykamy się także z niewiarygodnymi kontami w mediach społecznościowych, które publikują różnego rodzaju treści dezinformacyjne. Krótko i na temat dzisiaj. Tak. Jak sprawdzać wiarygodność tych kont? Nie wiem, jak to nazwać. Legalność? No wiarygodność niech będzie. Wiarygodność, bo to jednak chodzi o różne aspekty. No, legalność w mediach społecznościowych jest, powiedzmy, trudnym do zweryfikowania aspektem. Bo znaczy, czy jest to oficjalne konto kogoś, z kim myślimy, że mamy do czynienia w tej cyberprzestrzeni? Tak, to oficjalność kont, to zwłaszcza dotyczy mediów, to możemy jeszcze sprawdzić w takie tradycyjne sposoby, czyli no, znaczki weryfikacji w mediach społecznościowych już bez nazw, chociaż w jednym z tych mediów może być z tym troszkę większy problem. Ale słusznie pan redaktor powiedział o tym, że w kampanii może się pojawić ich więcej. I to powinna być wskazówka, bo fałszywe konta czy boty oraz konta, które mają na celu tylko i wyłącznie rozprzestrzenianie się treści dezinformacyjnych, one pojawiają się w takich falach, są zakładane masowo, i bardzo szybko znikają, no bo media społecznościowe moderują te treści, usuwają te sztuczne konta na bieżąco. Więc pierwszą wskazówką, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o ocenę wiarygodności konta, to jest to, kiedy ono zostało założone. Bo jeżeli mamy informację, że na przykład zostało założone 2 miesiące temu, no to to już mogłoby być podejrzane i ma tak duże zasięgi, że nam się wyświetla, bo wyświetla się na podstawie algorytmów i działania mediów społecznościowych, więc popularne konta wyświetlają się większej liczbie osób, a te mniej popularne mniejszej. Czyli aktywność od dłuższego czasu, to pierwsza rzecz. Ale pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy o tym, że są konta, zdaje się, uśpione. Też, tak, no to też kwestia na przykład tego, czy dane konto tylko i wyłącznie udostępnia cudze treści, czy tworzy też treści autorskie. To jest tutaj kluczowe, bo takie, powiedzmy, konto, które czekało i zostało wskrzeszone teraz, ono będzie po to tylko i wyłącznie funkcjonowało, żeby udostępniać treści innych kont. Czyli ale nie... wciąż jest to konto fałszywe. Oczywiście, no tak, no bo nie ma żadnych autorskich treści, tak? Żadnych postów czy informacji, które zostały napisane, tylko cały czas udostępnienia i tylko i wyłącznie cudze treści. Trzecia właściwie już wskazówka to jest kwestia nazwy. Bardzo często boty czy cyborgi to są takie konta, które nie mają jakiejś nazwy w stylu imię i nazwisko, tak jak żywi ludzie, tylko bardzo często to są jakieś numerki, takie nazwy, które nie przypominają konkretnego imienia czy nazwiska, albo wprost są jakimiś nazwami zmyślonymi lub przypominającymi postaci na przykład z filmów czy z bajek. I za tym idzie też zdjęcie profilowe. Na ogół wiarygodne konta czy konta ludzkie mają lepsze lub gorsze zdjęcie profilowe i po tym też możemy rozpoznać ich, powiedzmy, wiarygodność. Chociaż też te zdjęcia można oczywiście sfałszować. Natomiast jeżeli konto ma całkowicie fikcyjne zdjęcie i nazwę, no to też zastanówmy się, czy rzeczywiście warto opierać się na tym koncie, czy traktować je zupełnie poważnie, skoro ktoś nie ma odwagi podpisać się imieniem i nazwiskiem i pokazać swojej prawdziwej twarzy. No i trzecia rzecz to jest takie... To chyba już czwarta. O, czwarta, dobrze, panie redaktorze. To czwarta rzecz to jest kwestia takiego może już nauczenia się myślenia z punktu widzenia celu. Czyli tak naprawdę po co nam się coś takiego wyświetla i co ta osoba czy ten bot chciałby ode mnie uzyskać. Czy mam się zdenerwować, czy mam się przestraszyć. Na ogół prawdziwi ludzie nie komunikują się tylko i wyłącznie po to, żeby komuś zaszkodzić, czy wywołać jakieś bardzo takie silne negatywne emocje.